समझो सब दुनिया दुनिया करते ये दुनिया तो कुछ भी नहीं एक ख्वाब है साया है आखिर ये दुनिया तो कुछ भी नहीं सब दुनिया दुनिया करते हैं नफरत की आग जलाते हो कुछ नोटों वोटों की खातिर दंगे और फसाद कराते हो ऐसा करके क्या पाते हो तुम कैसे इंसान हो सब दुनिया दुनिया करते ये दुनिया तो कुछ भी नहीं एक ख्वाब है साया है आखिर ये दुनिया तो कुछ भी नहीं सब दुनिया दुनिया करते ये दुनिया तो कुछ भी नहीं एक ख्वाब है साया है ये दुनिया तो कुछ भी नहीं सब दुनिया दुनिया करते ये दुनिया तो कुछ